Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął nowelę kodeksu wyborczego z poprawkami PiS-u. Premier Morawiecki ogłosił program dla Śląska. W ciągu kilku lat zainwestowane zostanie około 40 miliardów złotych. Resort zdrowia odebrał dziś dentobusy, czyli mobilne gabinety stomatologiczne. Senat przyjął ustawę zmieniającą kodeks wyborczy wraz z poprawkami PiS-u. Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nią prawdopodobnie po nowym roku. Senatorowie przywrócili możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono też sposób wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z tą poprawką minister spraw wewnętrznych może dwukrotnie, a nie raz, jak pierwotnie zakładano, przedstawić trzech różnych kandydatów, spośród których Państwowa Komisja Wyborcza ma wybrać szefa KBW, gdy żadna z nich nie uzyska takiego poparcia, że FMSWiA sam będzie wybierać szefa Krajowego Biura Wyborczego na 7-letnią kadencję. Ustawa wydłuża też m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat i wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś w Katowicach wielomiliardowe inwestycje w ramach programu dla Śląska. Pieniądze mają pójść m.in. na rozwój autostrad, dróg szybkiego ruchu, transportu kolejowego i publicznego. Wypracowanie takiego programu, składającego się na 70 wielkich programów, wielkich projektów, to był ogromny wysiłek. To jest też ogromny wysiłek finansowy, ponieważ w ciągu kilku lat zainwestowane zostanie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu około 40 miliardów złotych. Program zakłada też inwestycje w przemysł i ochronę środowiska. Działka na placu Defilad w Warszawie pod dawnym adresem Sienna 29 oficjalnie wróciła do miasta. Sąd rejonowy utrzymał decyzję komisji weryfikacyjnej unieważniającą zwrot działki w prywatne ręce. Jak wyjaśnia członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, skutkiem podjętej na początku sierpnia decyzji gremium było wpisanie w księdze wieczystej miasta stołecznego Warszawy jako właściciela działki. Osoby, które nie były zadowolone z decyzji, nie chciałyby, ten wpis był dokonany. Komisja przed sądem wieczystoksięgowym obroniła swoją decyzję, pokazała, że jest skuteczna. Jednocześnie w drugim trybie odwoławczym Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania decyzji komisji weryfikacyjnej, co oznacza, mówiąc wprost, miasto jest w pełni uprawnione do dysponowania tą działką. W księdze wieczystej wszystkie wpisy dotyczące reprywatyzacji zostały cofnięte. Działka pod dawnym adresem Sienna 29 to teren tuż obok wejścia do sali kongresowej. Wartość gruntu szacowana jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Działkę zreprywatyzowano w 2012 roku. Trafiła w ręce handlarza roszczeń Macieja M. Teraz znów jest w zasobach miasta. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia odebrało dziś 16 mobilnych gabinetów stomatologicznych, tak zwanych dentobusów. Nowocześnie wyposażone samochody w ramach walki z próchnicą wśród dzieci będą jeździć m.in. do miejscowości, w których na co dzień brakuje stomatologów. O szczegółach Anna Orzeł. Jak tłumaczy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, dobrych nawyków związanych z higieną jamy ustnej należy uczyć już od najmłodszych lat. A ponieważ z dala od dużych miast wizyta u stomatologa bywa problemem, mobilny gabinet dojedzie do zainteresowanych. Trzeba odbudować po pierwsze myślenie o profilaktyce próchnicy, która jest stosunkowo prosta, ale musi być upowszechniona wśród dzieci. To jest kwestia odpowiedniego stylu życia, przede wszystkim czyszczenia zębów, ale także odpowiedniego odżywiania, diety. Dentobusy gwarantują komfort zarówno małym pacjentom, jak i lekarzom, zapewnia Piotr Zeszuta, wykonawca ministerialnego zamówienia. Bardzo mało gabinetów w Polsce jest tak dobrze wyposażonych, jak ten mobilny. Dentobus posiada własne źródło zasilania. W środku pojazd jest jak najbardziej przestrzenny. Dentobusy kosztowały 24 miliony złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Dziś odwiedzili nas harcerze i zostawili betlejemskie światło pokoju. Po raz pierwszy przekazali je wszystkim pracownikom Trójki i słuchaczom. Ogień zapalony w Grocie Narodzenia w Betlejem odebrali wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski i prowadzący audycję Michał Olszański. Czuwaj! Czuwaj! To są harcerze, którzy niosą betlejemskie światło pokoju. Przekazujemy zawsze to światło z jakimś hasłem. W tym roku to hasło jest "W tobie jest światło", bo chcemy pokazać, że w każdym z nas jest to światło i każdy z nas może je przekazywać dalej. Betlejemskie światło pokoju, które polscy harcerze otrzymują od słowackich kolegów, zawitało do naszego kraju po raz 27. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. 172 dni pozostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Wiemy już, że Polacy, którzy zagrają w fazie grupowej z Senegalem, Kolumbią i Japonią, zamieszkają w Soczi. Zanim pojawią się jednak w Rosji, będą przygotowywać się do gry w mundialu w Polsce, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. 21 maja spotkamy się w Juracie, zostaniemy tam do 26 maja. Spokojne, regeneracyjne zgrupowanie, zawodnicy mogą przyjechać z rodzinami, z partnerkami. Później dostaną piłkarze dwa dni wolnego i 28 sztab, a 29 maja już drużyna, zawodnicy mają się stawić w Arłamowie, gdzie rozpoczniemy te główne przygotowania już przed mistrzostwami. W Arłamowie zostaniemy do 7 czerwca. W ramach przygotowań do mundialu Polacy zagrają 23 marca we Wrocławiu z Nigerią, a 4 dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Koreą Południową. Kolejne dwa mecze kontrolne w czerwcu, mówi Maciej Sawicki, sekretarz PZPN-u. 8 czerwca najprawdopodobniej w Poznaniu. Tutaj pracujemy jeszcze nad przeciwnikiem, czy to będzie ktoś z Ameryki Południowej, czy to będzie jakaś federacja europejska. Nad tym jeszcze pracujemy i bezpośrednio przed wylotem do Rosji. 12 czerwca zagramy na PGE Narodowym z reprezentacją Litwy. 13 już wylecimy do Soczi, gdzie będziemy się przygotowywać do pierwszego meczu grupowego w Rosji, który będzie 19 czerwca. Meczu z Senegalem, dodajmy. Z MKS-em Dąbrowa Górnicza grały dzisiaj w Ekstraklasie siatkarek zawodniczki Chemika Police. Mistrzynie Polski wygrały 3-1 i w tabeli zajmują drugie miejsce, tracąc 2 punkty do liderek ŁKS-u Łódź. W Pucharze Europy Koszykarek zwycięstwo Artego Bydgoszcz wygrało na własnym parkiecie z Miszkolcem 75-71. Bydgoszczanki z Węgierkami wygrały także w pierwszym spotkaniu i tym samym awansowały do 1/8 finału. O ćwierćfinał Artego zagra z Francuzkami z Flam Carolo. Pozostając przy wątku koszykarskim, trenera nie ma już mistrz Polski, drużyna z Termetu Zielona Góra. Pracę stracił Artur Gronek. Zielonogórzanie w tym sezonie nie błyszczą, w Ekstraklasie zajmują 4 miejsce. Na 8 spotkań przegrali 4, a w Lidze Mistrzów są punktowani przez rywali. Ponieśli 5 porażek z rzędu i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Przyszedł czas na zmianę, choć należy pamiętać, że Gronek w zeszłym sezonie doprowadził drużynę do mistrzostwa i Pucharu Polski. I jeszcze na koniec hokej na lodzie i niespodzianka w Krakowie. Wicelider Komarch Krakowia przegrała 2-3 z PGE Orlikiem Opole, a było to spotkanie 27 kolejki. W dzień zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu na wschodzie i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1-2 stopni na wschodzie do 5-6 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko teraz w Biedronce muzyczne prezenty. Płyty winylowe w cenie 49,99. Diana Krall, Nirvana, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, Queen, U2 i wiele innych. Muzyczne prezenty już w Biedronce. Oferta ważna od 18 do 31 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. klubie Trójki wita Piotr Semka, a w ten grudniowy wieczór postanowiłem pochylić się nad sprawami dialogu historycznego polsko-ukraińskiego, który to dialog w ciągu tego roku przeżywał wiele punktów kryzysowych. Pozwoliłem sobie zaprosić do studia dwóch bardzo miłych gości, pana Mirosława Skórkę. Dobry wieczór państwu. Publicysta, członek Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce, Związku Ukraińców w Polsce, oraz pana Piotra Skwiecińskiego, publicystę tygodnika W sieci. Dobry wieczór. Który często bywał na wschodzie, który śledzi media ukraińskie, media rosyjskie, ale także polskie publikacje dotyczące sporów historycznych polsko-ukraińskich. Drodzy panowie, dzisiaj chciałem rozmawiać o tym, co dzieli w tym dyskursie, co można naprawić, czego obie strony nie rozumieją, oczekując pewnych zachowań od drugiej strony, i wreszcie, no, jakie są perspektywy przyszłego roku, roku, w którym powoli Polska będzie świętować setną rocznicę niepodległości. Ukraińcy zresztą też mają daty w tym roku związane ze swoją deklaracją niepodległości. No a na początek posłuchajmy słynnej pieśni Hej Sokoły. To była pieśń autorstwa Tomasza Padury, polsko-ukraińskiego poety i kompozytora żyjącego w XIX wieku na Ukrainie. Napisana oryginalnie po polsku pieśń Hej Sokoły odwoływała się i do polskiej tradycji szlacheckiej i romantyzmu, który lubował się w ukraińskiej egzotyczności, ale też i w legendzie kozackiej, która z kolei była bardzo kluczowa dla budowania poczucia odrębności Ukraińców, których wówczas nazywano według rosyjskiej maniery mało Rosjanami. Ballada stała się popularna w Polsce w XX wieku, zwłaszcza w czasie wojny bolszewickiej, ale potem trafiała również po stronie ukraińskiej, uważana była za swoją pieśń, po stronie polskiej za element polskiego mitu Ukrainy. Na pewno będzie to dobry wstęp do naszej dyskusji. Субтитры создавал DimaTorzok. Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o dialogu historycznym polsko-ukraińskim, a moimi gośćmi jest pan Mirosław Skórka, reprezentujący Związek Ukraińców w Polsce, i pan Piotr Skwieciński, publicysta tygodnika W Sieci. Panowie, jeśli spojrzeć na zeszły rok i pewną sekwencję konfliktowanych sytuacji, to mieliśmy do czynienia z pierwszym wydarzeniem, było rozebranie przez polecenia wójta miejscowości Chruszowice na ziemi przemyskiej pomnika ku czci żołnierzy UPA, którzy w trakcie tego rozbiórki uczestniczyli przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. Strona ukraińska miała wątpliwości do sposobu potraktowania centralnego elementu tego właśnie grobu czy pomnika, bo tu są kontrowersje, to znaczy strona polska twierdzi, że nic nie wskazuje, żeby byli tam pochowani żołnierze ukraińskiej powstańczej armii. O ile wiem, chyba strona ukraińska twierdzi, że zwyczajowo, że tradycja mówi, że tam są. I w ramach pewnej retorsji za to sekretarz wykonawczy Ukraińskiej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Ofiar Komunizmu, Represji Politycznych i Ofiar Akcji Antyterrorystycznej, to chodzi o osoby, które uczestniczą w walkach w Donbasie, mówiąc komisji zajmującej się pochówkami i pozwoleniami na pochówki, wydała decyzję, aby ogłosić moratorium na polskie badania ekshumacyjne na Wołyniu. I wreszcie też latem pan Szeremet, sekretarz wykonawczy tej komisji, Szeremeta, przepraszam, został niewpuszczony do Polski. Pojawiły się zarzuty, że uczestniczył on w uroczystościach uczczenia dywizji SS Galicjen i jako taki jest osobą niepożądaną. Zapadło jesienią taka martwa cisza i całkiem niedawno, 13 grudnia, doszło do spotkania w Charkowie prezydenta Petra Poroszenki i prezydenta Andrzeja Duda, na którym stwierdzono, że aby rozwiązać ten problem, zostaną rozpoczęte rozmowy na szczeblu wicepremierów, premiera Rozenki i premiera Glińskiego. No i pojawiło się, znowuż, bo byłem na tej konferencji i wsłuchiwałem się w ten język dyplomatyczny, on jest zawsze bardzo taki oszczędny. Można było z tego zrozumieć, że to spotkanie będzie z jednej strony poświęcone, co zrobić z Chruszowicami, czyli tym grobem czy pomnikiem UPA, i co z drugiej strony zrobić, czy dojdzie do wskrzeszenia prac ekshumacyjnych. Panowie, spróbujmy może rozebrać ten cały ciąg nieporozumień na czynniki pierwsze. Rozpocznijmy od Chruszowic. Zwracam się do pana Mirosława. Jaka jest definicja tego miejsca z punktu widzenia organizacji Ukraińców żyjących w Polsce? Ja bym cofnął się troszkę dalej. Dlatego, że Chruszowice, czy całe to wydarzenie w Chruszowicach, jest pewnym wydarzeniem zamykającym sekwencję wydarzeń, która rozpoczęła się znacznie wcześniej w Polsce. To znaczy, ta sekwencja rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainę, czyli wojny w Donbasie generalnie. Czyli to jest luty 2014. Troszkę później, kwiecień mniej więcej 2014 roku, kiedy w Polsce są niszczone miejsca upamiętnień. I trzeba powiedzieć, że były to miejsca legalne. Znaczy, w sensie takim, że ich statut prawny był uporządkowany. To były one postawione zgodnie z obowiązującym prawem na mocy porozumień zawieranych jeszcze wtedy przez świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, szefa komisji Rady Walki Męczeństwa. Tak. Te wydarzenia były dokumentowane i były dokumentowane przez osoby, które następnie umieszczały ten materiał dokumentalny na stronach Noworosja, czyli generalnie służyły to, że tak powiem, wojnie hybrydowej prowadzonej przez Rosję. Znaczy, krótko mówiąc, te miejsca były monitorowane przez osoby sympatyzujące z... Nie, te miejsca były niszczone, czy niszczone, albo dewastowane, albo rozbierane wręcz. W obecności kamery, która to rejestrowała, twarze tych ludzi, którzy to robili, były rozpoznawalne. To zostało udokumentowane, zostało przekazane, pokazane w telewizji Noworosji jako element, że tak powiem, ogólnoświatowej walki z banderyzmem, ponieważ jak wiadomo, Rosja rozpoczęła walkę na Donbasie, walcząc ze światowym banderyzmem. Ta sekwencja wydarzeń była początkowo traktowana na Ukrainie jako kolejny przejaw działań służb rosyjskich, które być może Polska zlekceważyła, nie zauważyła, nie chciała tego na to zwracać uwagę, ale prokuratura polska nie zajęła się tą sprawą w żaden sposób. Znaczy, te osoby, które można było dosyć łatwo zidentyfikowane nie zostały. Wobec tych osób nie wszczęto żadnych postępowań. Chciałem zapytać, co to były za miejsca? Czy to były miejsca pochówku? Różne. To były miejsca na przykład w sensie pomnika, czyli upamiętnienia ludzi wysiedlonych na przykład z wsi Wierzbica, czy to były miejsca pochówku, które wiadomo było, że tam byli pochowani. Na przykład to jest miejsce Mogiła w monasterzu, gdzie byli pochowani żołnierze Ukraińskiej Armii Powstańczej. Ale to były miejsca, które miały zalegalizowany status prawny. Ale czy miały zalegalizowany status prawny w sensie, że były podmiotami, które podlegały rady miejsc męczeństwa? Tak jest. Czy też... Tak. Bo ja bardzo często słyszę, że na przykład Chruszczowice były wymieniane w rozmowach pomiędzy stroną polską a ukraińską, natomiast polska strona mogła stawiać tezę, że one powstały oddolnie wskutek inicjatywy osób obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego, natomiast nie miały takiego statusu. Jest chyba różnica. Problem, tak. Dlaczego? Dlatego, że problem czy status Ruszowic jest nieco odmienny, ponieważ tamte miejsca upamiętniań były miejscami, które były, że tak powiem, rozrzucone w terenie. To znaczy znajdowały się w jakichś miejscach terenu. Natomiast Ruszowice to jest wypadek na cmentarzu. Czy pomnik w Ruszowicach stał na cmentarzu i został zbudowany na początku lat 90. przez osoby, przez Ukraińców miejscowych, którzy stawiali je jako pomnik na cmentarzu. I generalnie definicja była taka, że pomniki na cmentarzu nie są miejscami upamiętnień, tylko są po prostu nagrobkami. No ale była tam symbolika. Oczywiście. Narodowa, tam był ten oczywiście ukraiński tryzub. Tak jest. No wie pan, na polskich cmentarzach jest mnóstwo symboliki narodowej, na ukraińskich cmentarzach jest też mnóstwo symboliki narodowej. Forma tego pomnika oczywiście daleko odbiegała od pewnych standardów przyjętych dla nagrobka. No więc właśnie. I zostało to uznane za pomnik polityczny. Za pomnik polityczny, tak. Natomiast ten spór, po pierwsze, czy on był postawiony na rzeczywistej mogile, czy rzeczywiście tam był ktoś pochowany, czy to jest tylko pewna rzecz wymyślona przez ludzi, którzy zostawiali, i jaki ma status to upamiętnienie, czy to jest pomnik, czy to jest nagrobek, tak naprawdę w Polsce był, ale w którymś momencie ludzie przestali się nim zupełnie zajmować. To znaczy stwierdzono, że jest to kwestia sporna, ale ponieważ są ważniejsze rzeczy do zrobienia, nie zajmujemy się tym zupełnie. Ale mówił pan o latach 90. I 90. i 2000. No dobrze, tylko wie pan, że w Polsce jednak ta świadomość Wołynia jednak się zmieniała. Ja do Piotra Skrycińskiego. Jak przebiegał ten proces z punktu twojego obserwowania? Znaczy, jeśli sięgniemy roku 90, na przykład 8, no to temat Wołynia nie był wówczas tak drastyczny i zapalny. No nie był wówczas tak drastyczny i zapalny, nie był drastyczny i zapalny również wcześniej, również na początku lat 90. nie był drastyczny i zapalny. To jest proces, który narastał. Narastał już w latach 2000. Tak naprawdę, bo nie był również zapalny w momencie pierwszego Majdanu, prawda, w roku 2004, jeszcze długo później. A dlaczego narastał? No to ma oczywiście jak zwykle nie jedną przyczynę. Jest taka logika, prawda, jest oczywiście, zazwyczaj. Jest oczywiście i oczywiście jest faktem, że z całą pewnością ja się z tym zgadzam, że tutaj, zwłaszcza od pewnego momentu, na pewno mieszali ludzie niezainteresowani tym, żeby między Polakami a Ukraińcami relacje były dobre. Znaczy, mam na myśli w tym momencie oczywiście agentów wpływu Rosji. Ale to jest oczywiście prawda, ale z drugiej strony jest też prawdą, że to się nakładało na proces takiego wzmacniania polskiej pamięci, który mamy do czynienia, i polskiej pamięci, i polskiej takiej wrażliwości historyczno-patriotycznej, które też od początku lat 2000 w Polsce narastał i miał w różnych kierunkach szedł i w końcu poszedł również i w tym kierunku, i na to, że po stronie ukraińskiej i to mówiło mi iluś ludzi bardzo zaangażowanych na przykład w pomoc dla Ukrainy i sympatyzujących z Ukrainą, że po stronie ukraińskiej kompletnie nie było żadnej odpowiedzi na te postulaty wynikające z polskiej wrażliwości, prawda? No, jeżeli ktoś taki jak profesor Grzegorz Motyka, znakomity historyk, człowiek wielokrotnie kiedyś oskarżany przez polskich nacjonalistów o to, że wybiela, w cudzysłowie tam, że wybiela banderowców, potrafi mi powiedzieć w pewnym momencie o dialogu polsko-ukraińskim, że ja już sam nie mam siły, żeby to dalej ciągnąć, a i mówi tego, to nie o polskiej stronie w tym momencie, tylko po stronie ukraińskiej, to pokazuje, gdzie my jesteśmy, gdzie żeśmy zaszli, prawda? No najogólniej... Co było tym efektem? Bo znowu teraz przejdźmy do pana Mirosława. Czy pan do pana docierały takie informacje, że ludzie, którzy to badali, też nieprzyjemnym wrażeniem odczuwali, że ten dialog idzie gorzej? Ja bym powiedział trochę inaczej. Mamy tu różne fazy. Różne fazy, jeżeli chodzi o kwestie, trudne momenty polsko-ukraińskiej historii. Po pierwsze, bardzo poważna próba wzięcia byka za rogi, bo w różnych środowiskach było przekonanie i w środowiskach polskich, i w środowiskach ukraińskich, że jest to problem, który musimy wspólnie rozwiązać. Bardzo poważna próba rozpoczęła się już w latach 90., na początku lat 90., kiedy pojawił się tak zwany projekt, wspólny projekt Związku Ukraińców w Polsce i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, czyli tak zwane seminaria Trudne Pytania. I to był bardzo rzetelnie robiony projekt. Dlaczego? Dlatego, że włączono w to profesjonalnych historyków po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. I po stronie polskiej znaleźli się tam ludzie różnego pokroju, bo byli tam historycy Wojskowego Instytutu Historycznego, byli też tam reprezentanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po stronie ukraińskiej w naszej ocenie, czyli ja jako członek mniejszości ukraińskiej, widziałem trochę pewną dysproporcję. Dlaczego? Dlatego, że nie pozwolono wziąć udziału w tej debacie ukraińskim historykom trochę bardziej radykalnie nastawionym. Natomiast w tej debacie po stronie ukraińskiej byli historycy bardzo tacy propolscy, to znaczy bardzo chcieli się dogadać szybko z Polakami. Ale ja też mogę od razu tu wrzucić pewien kamyczek, że środowisko akowskie to nie jest środowisko rodziny Wołyńskiej, mówiąc krótko. To było środowisko żołnierzy 27 Dywizji Armii Krajowej, czyli to Wołyńskiej. To też jest nie to samo. To nie jest to samo, ale tu jest natomiast inną kwestią. Natomiast było to środowisko, które miało, że tak powiem, ogromne kompetencje i historyczne, i też jakieś możliwości. Czym się skończyła ta faza dobra? Skończyła się tym, że powstało 10 czy 11 tomów wspólnych uzgodnień i komunikatami rozbieżności. I skończyło się tym, że strona polska i strona ukraińska się rozeszły w tym projekcie, ponieważ po stronie ukraińskiej padło stwierdzenie, że tak naprawdę nie chodzi nam o o poznanie tej historii, tylko chodzi, tylko strona polska próbuje przekonać, uzasadnić swoją rację w tej sprawie. Czyli dominowało takie przekonanie po stronie ukraińskiej, że tak naprawdę nie jest ważny dialog historyczny, ale ważne jest przekonanie, że macie przyjąć naszą wersję historii. Natomiast chcę... Ale jak pan na to patrzy, to było... Trafne, nietrafne. Wydaje mi się, że metodologicznie to było bardzo poprawne. Szkoda, że zabrakło determinacji, żeby to kontynuować, bo to był... No to tak, ale jak ludzie nie chcą rozmawiać, to trudno. Tak, ale to zabrakło, ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie wiem, pan Piotr się może ze mną zgodzić, czy nie. My bardzo uważnie śledzimy frazeologię używaną w Śląskach Kresowych. W polskich. Ta terminologia, ta frazeologia radykalnie zmienia się po 2004 roku. Czwartym czy 14? Czwartym. Po 2004 roku ta fraza... Do 2004 roku, do Majdanu, kiedy Ukraina w świadomości wielu państw była traktowana jako taka szara strefa, która się wkrótce rozpadnie, która nie ma szans na dłuższe przetrwanie, ta retoryka była retoryką takiego opowiadania o własnej tragedii, o niewysłuchanej krzywdzie, o bólu zadanym... Ale po stronie polskiej czy ukraińskiej? Polskiej. O ogromnym bólu, który był zapomniany czy z racji politycznej, czy z racji poprawności politycznej, czy z jakichś innych, trochę sprzedanym. Natomiast po 2004 roku pojawia się bardzo ostra retoryka antyukraińska, w sensie nie tylko opowiadania o własnej krzywdzie, ale też opowiadania o tym, że tak naprawdę... Trudno się będzie kiedykolwiek z Ukraińcami dogadać, ponieważ reprezentują oni pewną klasę podludzi. To znaczy, to co się stało na Wołyniu jest świadectwem pewnego działania podludzi. Proszę zwrócić uwagę. Podam to wszystko można znaleźć oczywiście w internecie, ja się z tym zgadzam. Nie, to są wypowiedzi. Dobrze, to teraz Piotr Kwieciński. Natomiast chcę tylko dodać jedną kwestię. Na przykład niedawno, już po 2014 roku, czyli po agresji Rosji, w Rosji pojawił się film na temat Ukrainy. Taka krótka historia Ukrainy widziana przez Rosjan, w którym to filmie występują eksperci polscy, między innymi pan Siekierko ze środowisk kresowych, który w ogóle mówi, że szanowni państwo, Ukraina jest wielkim, wielkim nieporozumieniem, które trzeba jak najszybciej zniszczyć. I ta frazeologia się do tego cały czas sprowadzała. Ale to jest frazeologia kompletnie marginalna. Nie, to jest frazeologia, która jest używana bardzo wyraźnie w środowiskach kresowych. Ale co są środowiska kresowe? No nie demonizujmy ich. Środowiska kresowe to jest margines polskiej polityki, to nie są twórcy polskiej polityki, to nie są też również twórcy polskiej polityki historycznej, to nie są polscy historycy. Po roku 2004 z całą pewnością miało miejsce coś innego. Znaczy to jakieś usztywnienie po stronie polskiej z całą pewnością było również reakcją na to, co się działo na Ukrainie. Jednak się działo. Bo to po roku 2004, prezydent Juszczenko podpisał dekret przyznający Stepanowi Banderze tytuł bohatera Ukrainy. No, prawda? To było w 2010 roku. Po 2004 roku. To znaczy w sensie takim, że po pierwszym Majdanie. Ten proces heroizacji tradycji UPA i proces prób wtedy jeszcze nieśmiałych, ale już zauważalnych, przerzucania tej tradycji z tradycji lokalnej, galicyjsko-wołyńskiej na ogólnoukraińską, no już wtedy miał miejsce. Zresztą to i wcześniej prezydent Kuczma miał takie wypowiedzi pewne, że nacjonaliści ukraińscy, że my do tego nie dorastamy, ale oni są być może lepszymi Ukraińcami niż my i być może oni będą kształtować przyszłość, ale to już zostawmy. No w każdym bądź razie takie procesy były na Ukrainie. Trudno, żeby one były po polskiej stronie, one na pewno reakcje pewne wywoływały. Często oczywiście przesadne na pewno. I często złe. No ja zwróciłbym uwagę jednak tutaj na to, co się stało podstawowym kamieniem niezgody między... Czy to wstrzymanie ekshumacji? Nie, to mówimy w tym momencie o fakty, już w tym momencie o takich faktach, a ja mówię o pewnego kamieniu niezgody historycznym, o to, o co się tak naprawdę idzie spór. No spór idzie o to, co się działo w roku 43 na Wołyniu. To znaczy strona polska, według mnie całkowicie zgodnie z faktami, domaga się, interpretuje to, co się tam działo, jako świadomą zrealizowaną na zimno, na rozkaz kierownictwa politycznego ON przez zdyscyplinowane oddziały wojskowe, z góry założoną eksterminację całości ludności cywilnej polskiej Wołynia. Które to pomysły takiej eksterminacji zresztą jeszcze przed wojną Michajło bodajże Kołodyński przedstawiał. To był członek władz. Tak, to był dowódca Siczy Zakarpackiej jeszcze w tym krótkim okresie istnienia tego tworu państwowego. Strona ukraińska nie chce tego uznać, usiłując przedstawiać to tak. Strona polska czy ukraińska? Strona ukraińska nie chce uznać tego faktu i raczej chce przedstawiać tę rzeczywistość tak, jak to ujął lapidarnie właśnie przywołany tutaj Światosław Szeremeta takim sformułowaniem w toku walk pomiędzy Armią Krajową i Ukraińską Powstańczą Armią ofiarą padała również ludność cywilna. Koniec, kropka. Prawda? Dobrze, to teraz pytanie do pana... I tutaj to jest fundamentalny kamień niezgody i ponieważ strona ukraińska nie chce tutaj przyznać jednak dosyć oczywistych faktów, no to ten kamień niezgody pozostanie i on oczywiście wywołuje skutki ciąży i wywoływać je będzie. I są to skutki oczywiście bardzo często przesadne i niewłaściwe. Dobrze, teraz pytanie do pana Mirosława Skórki. Czy, po pierwsze, czy jak pan, jaka jest pana spojrzenie na tą definicję tego, co zdarzyło się na Wołyniu? I drugie pytanie, czy w tej sprawie jest zgodność pomiędzy... No, oczywiście teraz pytanie, kto to jest strona ukraińska, no ale między stanowiskiem pana Szeremeta i pana Wieczysława Wiatrowicza, a środowiskiem Ukraińców w Polsce. Trudno mi jest wypowiadać się w imieniu całego środowiska Ukraińców w Polsce. Ale oboje jak gdyby próbujemy oceniać, nie reprezentując żadnych organizacji. Tak, nie mam takiego mandatu. Natomiast chcę powiedzieć coś takiego, że po stronie ukraińskiej w całej debacie na temat... Ale ukraińskiej polskiej czy ukraińskiej ukraińskiej? Znaczy, ja bym powiedział tak. Strona polska, ukraińska Polska, czyli mniejszość narodowa ukraińska w Polsce nie ma się nijak do wydarzeń na Wołyniu. Dlatego, że generalnie... No jakiś pogląd musi mieć. Pogląd mamy na wiele różnych kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o to stanowisko, które jest zajmowane na Ukrainie w stosunku do tych wydarzeń, to ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że po pierwsze, na Ukrainie nie ma wątpliwości, że Wołyń był rzezią. Że dokonano zbrodni na ogromną skalę. Takiej wątpliwości na Ukrainie nie ma. Natomiast jest pytanie o to, i tu będę polemizował trochę z panem Piotrem Świercińskim, czy jest to dzieło wykonane wyłącznie przez ukraińską powstańczą armię, czy jak to mówią na Ukrainie, jest to raczej przejaw czegoś szerszego. Bo gdyby rzeź wołyńska była zrobiona, że tak powiem, rękami samych upowców, to musimy stwierdzić, że byłaby to robota wykonana, czy zbrodnia dokonana przez oddziały elitarne. Dlatego, że tych upowców było tam stosunkowo niewiele. Natomiast udział w zbrodniach, masowy udział w zbrodniach, wzięli chłopi ukraińscy na Wołyniu. Dla polskiej strony to jeszcze gorszy, że tak powiem. Ale to jest niezwykle istotne, ponieważ to pojawia się we wszystkich polskich wspomnieniach. Jest to rzecz, która nie zauważam. To znaczy, musiała... Według jakiego schematu? To znaczy takiego, że jeżeli oddziały UPA przystępują do eksterminacji, to wywołuje to jednocześnie ileś zadawnionych urazów i powoduje... Znaczy bez wątpienia tak. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że oddziały UPA, one nie były takie nieliczne już w tym momencie, bo to było po... To się działo już w lutym 1942 roku było nieliczne. Ja mówię o 1943 roku przede wszystkim. O 1943 roku i przede wszystkim o lecie. To jest już okres, w którym ukraińska policja poszła do lasu, a w skład tej ukraińskiej policji wchodziło, bardzo duża część tej ukraińskiej policji przedtem wykonywała Holokaust na Wołyniu, czyli byli to ludzie już obyci z masową eksterminacją ludności cywilnej. I skłonni do tego rodzaju działań i oczywiste jest, że zostało to wykonane na rozkaz i że zostało to wykonane i zainicjowane przede wszystkim przez OUN i UPA. No choćby fakt, że jednego dnia, no to są różne spory, ile tych wsi jednocześnie zaatakowanych polskich było, ale było ich duże kilkadziesiąt. Tak, no to nie jest przypadek. Oczywiście, że chłopi uczestniczyli w tym. I oczywiste jest, że urazy, które były, niechęć do państwa polskiego, które zachowywało się na tych terenach w sposób moim zdaniem karygodny wielokrotnie przed 1939 rokiem, odegrały swoją rolę. Natomiast inicjowała to UPA na polecenie OUN. Chłopi ukraińscy byli mobilizowani jakby przez UPA w charakterze wsparcia. I rzeczywiście, oczywiście, że w tym uczestniczyli. Natomiast z całą pewnością nie można tutaj mówić o żadnej spontanicznej reakcji, o żadnym wybuchu klasowym, społecznym, coś takiego. Bez decyzji i działań OUN, UPA, no nic takiego nie miałoby miejsca. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Znowu się trochę nie zgodzę z tym, co pan mówi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się przyjrzymy historii Wołynia w latach 30., to hasło wybić czy wymordować Lachów, albo panów powiesimy na słupach, a panie na drzewach, było hasłem głoszonym przez ukraińskich komunistów na Wołyniu. To było hasło, które było tam powszechne w związku z walką klasową na Wołyniu, ponieważ OUN była bardzo słaba, czy było znacznie słabsze niż ruch komunistyczny na Wołyniu, to większość tego napięcia i narodowego, i klasowego, ale też takiego klasowego w sensie nierówności społecznej, kumulował na sobie ruch komunistyczny. I to oni przede wszystkim w tym czasie byli nośnikami tego hasła. I to hasło było popularne w tych środowiskach. Ale niestety jest to jednak hasło odwołujące się do emocji, jak pan słusznie powiedział, klasowych, a nie narodowych. Ale, do nienawiści klasowej, a nie narodowej. Ale w tym czasie na Wołyniu oznaczało to, że Polak jest panem i żeby zniszczyć pana, musimy zniszczyć Polaka. Niestety taka była sekwencja. No. Drugą rzeczą jest to, że cała polityka, że polityka polska realizowana na Wołyniu już w ostatnich latach rządów, czyli bycia wojewodą wołyńskim przez Józefskiego, a potem w latach 38-39 była katastrofalna. Panowie, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że polityka rewindykacji dusz, która polegała na niszczeniu cerkwi, na siłowym nawracaniu ludzi na katolicyzm, dotknęła ponad 50 tysięcy ludzi. W sierpniu 1939 roku, w ramach rewindykacji, w sierpniu, to znaczy na parę dni przed niemiecką agresją, została w Łódzku zamknięta ostatnia cerkiew prawosławna i przekształcona na kościół katolicki. Czego się można było spodziewać na Wołyniu? Nie, to jest bez wątpienia tutaj prawda, tylko że jest też faktem, że jak bardzo słusznie napisał Jan Maria Rokita, tutaj ten był rachunek krzywd polsko-ukraiński, obie strony robiły tutaj rzeczy brzydkie i straszne, natomiast to, co się stało w 1943 roku, to postawiło, to było już zjawisko inne jakościowo. To znaczy, no po polskiej stronie robiono rzeczywiście rzeczy paskudne, ale o czymś takim jak fizyczna eksterminacja całości ludności cywilnej drugiej strony, to jednak po polskiej stronie no, nikt nie myślał ani przed wojną, ani w trakcie wojny. Jeżeli chodzi o to, co się stało, no to jest oczywiście ale komuniści. Ja myślę, że tu komuniści to jest demoralizacja Holokaustu. Też. Tak, zgadzam się, to jest bardzo ważny czynnik. Oczywiście to jest bardzo ważny czynnik. Niemniej Holokaust dokonywał się nie tylko tam. No, Holokaust dokonywał się również na przykład na Białorusi. Albo powiedzmy, zostawmy w tym momencie, mówię na zachodniej Białorusi, tej leżącej przed wojną w granicach Polski. Tam się dokonywał Holokaust. Też był dokonywany w dużej mierze siłami, no jakby wewnętrznymi, policja białoruska. I też była potem tak, milicja. To po pierwsze. Po drugie, pomocnicza białoruska. Tam była również i na Białorusi nienawiść klasowa. Była co najmniej taka silna. Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi nie była słabsza. Na pewno już Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. Tam w 1939 roku były ataki na polskie dwory, gdzie oczywiście zabijano ludzi, ale nie było na Białorusi, nie doszło do czegoś takiego jak eksterminacja masowa ludności cywilnej polskiej. Chcę pan zasugerować, panie Piotrze, że nie było białoruskiego OUN-u i nie było ideologów, którzy tak daleko szli w kierunku nienawiści etnicznej. Tak? Dokładnie, dokładnie o to mi chodzi. Ale co pan o tym sądzi, panie ministrze? Ja myślę, że to prawda, absolutnie się zgadzam. Nie było białoruskiego OUN-u, ale też musimy sobie uświadomić jedną rzecz. A przecież też było, domyślam się, no, na terenach czyli zachodnich województw Polski, trudno się białoruską, likwidowanie cerkwi. Likwidowanie cerkwi, no, tylko, że, polonizacja, tak, to, i tak, osadnictwo wojskowe. Musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. I był też antagonizm klasowy. Musimy wziąć nawet jeszcze większy, bo Białoruś była terenami uboższymi w stosunku na przykład do lwowszczyzn. Tak, ale musimy wziąć, tutaj dojść do jednej kwestii. Naród, Ukraińcy jako naród mieli swoją długą tradycję i była to tradycja, która odwoływała się w znacznej mierze do czasów kozackich. Etos kozacki był bardzo mocny. I ten etos kozacki był budowany też w opozycji do Polski i polskości. I ta tradycja, takiej tradycji w ogóle nie miała Białoruś nigdy. Polacy mieli w II Rzeczypospolitej ta świadomość tego, że jest pewna wspólnota narodowa ukraińska, która jest, przekracza granice Polski i sięga, nie wiem, dalekiej Połtawy czy Charkowa, jednak była. Że mieli do czynienia, że Polska miała do czynienia z częścią narodu, który ma swoją tradycję też walki, i to walki zbrojnej o swoją tożsamość. I to, że ten fakt został zbagatelizowany, czy potraktowano Ukraińców jako masę etniczną, która powinna zostać skolonizowana, czy spolonizowana, czy pozbawiona własnej tożsamości, było największym błędem, który można było zrobić w stosunku do tej ludności. I ten błąd pełna się zgoda, zemścił. To pełna zgoda, oczywiście. I no ten dobrze, błąd się panowie, rozumiem, że w takim razie jesteśmy trochę jak w zaczarowanym lesie. To znaczy, można gadać o dowolnych sprawach polsko-ukraińskich, ale prędzej czy później dojdziemy do tego, czy Wołyń jest czymś absolutnie nie dającym się wyjaśnić czymkolwiek wcześniej, czy jednak daje, czy jest między jednym a drugim junktem. Czy to jest ten taki moment, w którym siada, że tak powiem, ten dialog, panowie? Nie. Jeżeli mogę powiedzieć tak. W ostatnich latach, znaczy po 2014 roku, rozpoczęła się bardzo intensywna współpraca dwóch instytutów pamięci narodowej, polskiego i ukraińskiego. Tak się składa, że brałem udział w tej współpracy. I wtedy do Polski przyjeżdżali ludzie typu Światosław Szeremeta, przyjeżdżali ludzie, większość... No wiem. I do dzisiaj są ludzie, którzy mówią, że pan Wiatrowicz mówi, że bez doświadczenia, a nawet czegoś w rodzaju zażyłej znajomości z panem Kunertem i z szefem IPN-u, proszę przypomnieć. Kamińskim? Nie, z Kurtyką. Nie powstałby ukraiński IPN. Tyle, że w pewnym czasie ta współpraca znowu też siadła. Ale... jak w takim złym śnie polsko-ukraińskim, gdzie niby jest, już wydaje się jakaś zażyłość, a potem ktoś coś mówi i nagle tężeją twarze po obu stronach. Chcę prosić do tej opowieści. W tym czasie była wspólna refleksja, pamiętam wspólne rozmowy na temat tego, jak podejść do kwestii Wołynia, ponieważ mamy dwie historiografie, które są albo ze sobą sprzeczne, pewne oceny tych wydarzeń są niepełne. My na przykład ciągle sprzeczamy się, czy ciągle nie wiemy, ile tak naprawdę ludzi zginęło na Wołyniu. I wtedy obie strony, i polska, i ukraińska, IPN wtedy pod kierownictwem pana Kamińskiego i ludzie z ukraińskiego IPN-u twierdzili, szanowni państwo, a może zróbmy takie rzetelne badania terenowe, wspólne, tak żebyśmy się mogli wspólnie pod tym podpisać. Co odbyło się na danym miejscu, ale tak, co się da ustalić, co można wyciągnąć ze wspomnień, co można wyciągnąć... Dobrze, ale to musiałby być program spisany przynajmniej na 3-4 lata, tak, wymagający niesłychanie dużej powściągliwości i niesłychanie dużej pomocy państw, a dokładnie rządów obu stron. I była taka deklaracja. Po stronie ukraińskiej padła taka deklaracja. Drugim elementem wspólnych uzgodnień było powołanie Forum Historycznego Polsko-Ukraińskiego, które zaczęło działać. Ale w pewnym momencie wszyscy mówią, no przepraszam, że użyję takiego kolokwialnego języka, że pan Wiatrowicz zmienił się, odjechał. No, różne są określenia. Pan Wiatrowicz nie zmienił się od początku, był mniej więcej taki sam, jak był. Natomiast wydaje mi się, że zmieniły się trochę oczekiwania formułowane przez stronę polską w stosunku do strony ukraińskiej i trochę oczekiwania formułowane w tą stronę, to znaczy przez stronę ukraińską w stosunku do strony polskiej. No, ja pana skonfrontuję, proszę wybaczyć, jeszcze z taką drugą, czarną legendą. Oczywiście wiem, że im więcej konfliktów, więcej czarnych legend powstaje. Ale ta czarna legenda mówi tak. Wiatrowicz przyjechał, rozmawiał z Kurtyką, bardzo dokładnie zapoznał się, jak wygląda polski IPN, skorzystał z tych doświadczeń, tworząc instytut na Ukrainie, a gdy już stworzył, to już jak gdyby zmienił język. No czy to jest może... Ja nie wiem, czy to jest ważne, czy się zapoznał z doświadczeniami, tak, czy nie zapoznał z doświadczeniami, natomiast ważne jest, do czego to wszystko wykorzystał, dlatego że ja nie widzę tutaj, żeby tutaj nastąpił jakiś, był jakiś fakt konkretny, który zaowocował tym, co się zadziało. Tak. Natomiast zaczęła być prowadzona przez właśnie Wiatrowicza, w jakiejś mierze przez państwo ukraińskie, polityka opierania, i to już mówię w okresie, to już pierwociny tego były przed Krymem oczywiście, i to takie zaawansowane, ale na pełną skalę to się zaczęło po Krymie. Taka polityka budowy ukraińskiego patriotyzmu w oparciu o tradycję przedtem lokalną i kwestionowaną przez wielu, no właśnie banderowską, prawda? Jako przede wszystkim oczywiście tutaj chodziło o tradycję partyzantki antyradzieckiej, toczącej walki z NKWD tam do lat 50. jeszcze. Ale oczywiście Ci, którzy walczyli z Rosjanami wcześniej, mieli epizody. Ci, którzy walczyli z Rosjanami wcześniej, często, mordowali, tak? Polaków, a przede wszystkim w ramach tworzenia tej legendy, tej jasnej legendy i budowy tego patriotyzmu, jak się tak działa na takiej już dużej materii ludzkiej, jak na całym społeczeństwie, bardzo trudno jest dyferencjować. To znaczy bardzo trudno jest mówić do tego tak, bohaterowie, ale przedtem wielu z nich zbrodnie i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo trudne. Znaczy ludzie potrzebują jasnych komunikatów, prawda? Nie tylko na Ukrainie, wszędzie ludzie potrzebują jasnych komunikatów. No i tutaj, a cała reszta jest konsekwencją tej przyjętej przez stronę ukraińską. Czyli tego, że w momencie, kiedy Donbas płonął, trzeba było znaleźć bardzo wyrazistą i wojenną i antyrosyjską, tradycję, i antyrosyjską, sięgnięto to, a gdy to posięgnięto, to miało to konsekwencje, że Polacy tego nie mogli zaakceptować. Panie Mirosławie, czy ma pan do tej narracji, do tego wyjaśnienia? Tak, jest to narracja, która jest w Polsce dominująca i u mnie wywołuje uśmiech na twarzy. To proszę powiedzieć, jaka jest pana narracja w tej samej sprawie? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak budowanie narracji ukraińskiej dzisiaj na tożsamości banderowskiej. Nie wiem, panowie, po czym wy to, na jakiej podstawie wy to definiujecie. Po prostu jej nie ma. Ile jest ulic już w tym momencie? Proszę pana, od momentu, kiedy został rozpoczęty proces dekomunizacji Ukrainy, czyli od 2015 roku, zmieniono na Ukrainie, z tego co wiem, 15 300 nazw miast, miejscowości, ulic i placów. Powstało 52 ulice imienia Bandery. No, to nie jest mało, wie pan? Nie, ale chcę panu powiedzieć jedną rzecz, że najwięcej pomników Bandery na Ukrainie, i tu mam statystykę, zostało postawionych w 2012 roku za Janukowycza. Gdyby tu siedział z nami ktoś, to by powiedział, że Janukowicz próbował wtedy zdobywać elektorat na zachodniej Ukrainie właśnie tego typu działaniem. Nie, była to polityka, był to właśnie sprzeciw miejscowych elit przeciwko polityce Janukowycza. Natomiast od 2014 roku do dzisiaj na Ukrainie powstały 3 pomniki Bandery. W Kijowie przemianowano ulicę Moskiewską, prospekt Moskiewski, na ulicę Bandery, żeby pokazać Moskwie, że mamy was tam. Ulica Watutina, czyli generała, który wykonał... Sowieckiego generała, który realizował rzeź Ukraińców na zachodniej Ukrainie i którego zastrzelili upowcy. Ulica Watutina przemianowano na ulicę Szuchewycza. Dobrze, to ja teraz pana chcę zapytać o zupełnie jeszcze inną rzecz. Są postacie, które mają pomnik na przykład w Równym, to jest Dmytro Kłaczkiwski, pseudonim Kłym Sawor, co do których naprawdę nikt już, nawet po stronie ukraińskiej, nie neguje, że uczestniczył aktywnie w mordach na Wołyniu. Czy to, dlaczego, czy, albo pytam, czy jest taka sytuacja, w której wewnątrz dyskusji ukraińskiej nie pojawia się, że no niektóre postacie, no to już no nie da się ich obronić. Zanim mój partner odpowie, ja powiem jedną rzecz, mianowicie, która warto, żeby wybrzmiała w tym momencie. Otóż ludzie, którzy utrzymują intensywne relacje z ukraińskimi środowiskami naukowymi, mówią, że tam się pojawiło nowe zjawisko, strach. To znaczy wśród ukraińskich naukowców, historyków, socjologów, ludzi zajmujących się tym, pojawił się ostatnio strach przed zajmowaniem postawy, która mogłaby być określona jako niedostatecznie patriotyczna. Przed poruszaniem pewnych tematów. A co mogłoby być nieprzyjemną złamanie rzeczą? Kariery naukowej. A co pan sądzi o takich opiniach? Wie pan, no, jeżeli obserwujecie najbardziej antybanderowskim medium na Ukrainie jest tak zwany ZIK, czyli Zachodnioukraiński Informacyjny Kanał. Jest to portal internetowy prowadzony we Lwowie. I gro tekstów antybanderowskich, bo jest mnóstwo tekstów antybanderowskich na Ukrainie, jest tam publikowanych. Nie w Kijowie, nie wiem, w Równym czy gdzieś, ale we Lwowie. Środowisko antybanderowskie jest bardzo mocne, właśnie liberalnej inteligencji ukraińskiej jest mocne we Lwowie. I oni to wyraźnie piszą. I nikomu kariery tam nie złamano. W moim odczuciu. Natomiast jest trochę inna kwestia. Weźcie, ja jestem, znaczy pomnik z Kłyma Sawora w Równym dla mnie jest historycznym nieporozumieniem i jest, że tak powiem, no, trochę obraża mnie. Ale proszę wziąć pod uwagę, że w 2012 roku na Ukrainie postawiono pomnik Katarzynie II w Odessie. Proszę wziąć pod uwagę, że w 2011 roku na Ukrainie postawiono pomnik Stalinowi w Zaporożu. No dobrze, no, ale ktoś jest, nad tym panuje chyba. Nie, no, właśnie nie, o to chodzi, no, że bardzo często środowiska lokalne stawiają sobie pomniki tak, jak im się to podoba. No to przy tak dowolności tak samo będą tak awantury. Tak samo jak wójt, no, Stubna postanowił zniszczyć pomnik upowców, chociaż większość środowisk politycznych polskich była temu przeciwna. Panowie. Niestety. Niestety czas nas godzi. No widzę, że jak się rozpocznie ten temat, to czas płynie bardzo szybko. Ja myślę, że będziemy wracać jeszcze do tej dyskusji. Myślę, że to był dobry początek tej dyskusji. I dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi był pan Mirosław Skórka i pan Piotr Skwieciński, tygodnik W Sieci. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję już państwu za uwagę, no i żegnam. Bardzo trudny dialog, ale ten dialog musi być prowadzony. Dobrej nocy. Wesoły świąt. Autopromocja. Rok Konrada dobiega końca. Jak nas zmienił? Czy nam się do czegoś przydał? Czy istnieje coś takiego jak marka Konrad, co można dzięki niej sprzedać i kupić? Kto smaży się w piekle Konrada? W święta Bożego Narodzenia trójkowa trzydniówka z Józefem Konradem. Zapraszam w Wigilię o 13, w Boże Narodzenie o 17 i w drugi dzień świąt o 16. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Na białej kartce zapisuję powoli to,